صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Aziz dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatlerini, vasiyetlerini okumaya devam ediyoruz. Bugünkü hadisimiz, mezarlık ziyareti adabından, ölünün arkasından ağlamaktan, yalvarma ve bu duruma karşı sabretme konularından bahsetmektedir. Enes radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Merre nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bi imraetin tebki inde kabrin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kabrin başında ağlayan bir kadının yanından geçti. Fekal ve buyurdu ki, İttakillah vasbiri. Allah'tan kork ve sabret buyurdu. Kalet, o kadın dedi ki, اَلَيْكَ عَنِّي benden uzaklaş, benim yanımdan ayrıl. فَاِنَّكَ لَمْ تُسَبْ بِمُصِيبَتِ muhakkak ki sen benim karşılaştığım bu musibetle karşılaşmadın. وَلَمْ تَعْرِفُ ve Efendimiz de tanımamıştı. فَقِيلَ لَهَا daha sonra sahabiler o kadına dediler ki, اِنَّهُ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem o Efendimiz aleyhissalatu vesselamdı buyurdular. Fe'atet ve kadın geldi. Baben Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kapısına kadar geldi. Felem tecid indehu bevvabeyni. Orada kapıcıları da bulamadı. Fekalet ve kadın dedi ki, lem a'rifke. Ya Resulallah, seni tanıyamadım. Fekal, Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İnnemes sabru indes sedmetil ula. Sabır, felaketle karşılaştığın ilk ana dayanmaktır buyurdu. Hadiste kastedilen o kadının ismi rivayetlerde zikredilmemiştir. Rivayetlerden anlaşıldığına göre bu kadın büyük bir ihtimalle kaybettiği oğlunu ağlıyor, ona ağıtlar yakıyor, mersiyeler diziyordu. Bununla birlikte onun günahlarının bağışlanması için ise Allah'a dua etmiyor, yalvarmıyordu. Hem de bağıra bağıra oğluna ağlıyordu. Bu durum Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kendisini Allah'a karşı saygılı olmaya, kaza ve kadere karşı razı olmaya ve sabra davet etmesinden anlaşılmaktadır. Kadın o kendinden geçmiş haliyle kiminle konuştuğuna bakmıyor ve çekil git başımdan diyordu. Benim uğradığım felakete sen uğramış değilsin diyordu. Bu şekilde sert bir cevap vermişti. Aksi halde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımasına rağmen herhangi bir müminin böyle bir söz söylemesi düşünülemez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise kadını o haletinde daha fazla üstelemeyip yoluna devam ediyor. Zira eğer tavsiyesini tekrar edecek olsaydı muhtemeldi ki kadın kendisinde daha ağır ve aşırı sözler söyleyebilirdi. Bu durum ise kadını içinde bulunduğu sakıncalı halden çok daha büyük ve çok daha tehlikeli bir duruma düşürebilirdi. Daha sonra sahabiler bu kadına kiminle konuştuğunu söylediklerinde sana takva ve sabır tavsiye edenin kim olduğunu biliyor musun diye sormuşlardı. Kadın bilmediğini söyleyince onun Efendimiz aleyhissalatu vesselam olduğunu haber verdiler. Üzüntüsünden kendini kaybeden kadın aniden yerinden kalktı. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın evine koştu. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kapısında bir takım nöbetçilerin bulunacağını ve kendisinin belki de Efendimiz'e ulaşmaya imkan bulamayacağını düşünüyordu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hemen orada gerçek sabrın ne olduğunu ve dolayısıyla biz ümmete tarif etmiş oluyordu. Asıl sabır, bela ile karşılaşma anında ona tahammül edebilmektir buyurdu. Kadının kendisine karşı söylediği söz ve kaba davranış üzerinde ise hiç durmamıştı. Zira önemli olan Müslümanların gerçeği öğrenmeleriydi. Sevgili dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cenazeler hakkındaki uygulamaları arasında şanı yüce ve mübarek olan Rabbe en mükemmel hallerde ubudiyeti gerçekleştirmek, ölüye iyilikte bulunmak, onu yüce Allah'a en güzel ve en faziletli bir halde donatmak, ölene Allah'tan mağfiret ve rahmet dilemek, bununla birlikte ölenin kusurlarını görmezlikten gelmesini niyaz etmek üzere saflar haline durmak, daha sonra onu mezarına koyuncaya kadar yürümek, arkasından o ve arkadaşları ölünün önünde kabri üzerinde durup en muhtaç olduğu zamanda ona sebat verilmesini dilemeleri vardır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam zaman zaman ölen insanların kabirlerine gider, onlara selam verir ve onlara Allah Azze ve Celle'nin bağışlaması için dua ederdi. Tıpkı hayatta olan bir kimsenin dünya yurdunda arkadaşına zaman zaman gitmesi gibi ölülere gider ve onlara Allah'ın bağışlaması için duada bulunurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mezarlıklara giderek ölülerin hallerinden, mezarlıkta bulunan kişilerin hallerinden ibret alınması gerektiğini de söylerdi. Bu yüzden kendisi ve ashabı vefatına yakın zamanlarda mezarlık ziyaretlerini artırmış, ölümün kendisine hatırlattığını söylemişti. Daha sonra öldükten sonra dirilmeye ve hesaba çekilmeye iman etmeyen ümmetlerin adetlerinden olan yanaklara vurmayı, elbiseleri yırtmayı, başları tıraş etmeyi, ağıt yakarken sesi yükseltmeyi ve buna benzer cahili adetleri de yasaklamıştı. Ölen kişi dolayısıyla yüce Allah'ın önünde huşu ile boyun eğmeyi, sesi yükseltmeksizin ağlamayı, kalbin üzülmesini de sünnet olarak ortaya koymuştu. Efendimizin oğlu İbrahim öldüğünde oğluna karşı şefkat, merhamet ve rikkat ile ağlamıştı. Aynı zamanda kalp yüce Allah'ın hükmüne rıza ve şükür ile dolup taşıyor. Dili ise Allah Azze ve Celle'yi zikrediyor ve onu hamd etmekle meşgul idi. Hazreti Ömer radıyallahu anhu Efendimiz'i bu şekilde ağlarken şöyle söylemişti. Sen de mi ya Resulallah? Sen de mi ağlıyorsun? Demişti. Çünkü Efendimiz ölünün ardından ağlamayı yasaklamış ve şöyle buyurmuştu. Muhakkak ki ölü arkasından ağlayanlar sebebiyle cezalandırılır buyurmuştu. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyordu. Göz yaşarır, kalp üzülür ya Ömer. Fakat Rabbin razı olduğundan başka bir şey de söylemeyiz buyurmuştu. Bununla ilgili bir başka rivayette Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Ben sizlere kabirleri ziyaret yasaklamıştım. Artık onları ziyaret edebilirsiniz. Şüphesiz onda bir ibret vardır. Bununla birlikte Allah'ı gazaplandıran bir söz söylemeyin. Bu hadisten mezar ziyaretlerine İslami şartlar dahilinde izin verildiği ifade edilmiştir. Bela ve musibetlere karşı ilk anda gösterilen tepki sabır olarak tarif edilmiştir. İşte bu duruma göre kişinin sabredip etmediği anlaşılır. Bundan sonrası ise sabır değil, bela ve musibete alışma dönemidir. zaman içerisindeki zoraki alışma dönemi sabır dönemi olarak görülmemiş ve sabır olarak da tarif edilmemiştir. Sabrın aslında üç kısmı vardır. Bunlardan birincisi, Allah'ın emir ve yasaklarına, emir ve ahkamlarına riayet etmekte sabretmek. İkincisi, emir ve ahkamları yerine getirirken etraftan gelen baskılara karşı sabretmek. Ve üçüncüsü ise, bela ve musibetler karşısında rahmani bir duruş ile ve en güzel sabırla, yani sabr-ı cemil duruşu gösterebilmektir. Sabır en çok ölüm olayı karşısında gerçekleşir. Gerek ölüm olayları ve gerekse diğer musibetlere karşı müminlerin konumu şu ayette olduğu gibi olmalıdır. Onlar bir musibetle karşılaştıklarında şöyle diyorlardı: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki bizler Allah'tan geldik ve dönüşümüz de ancak O'nadır derler. İşte bu durum Allah'ın hakkımızda dilediği kaza ve kaderin tecellisine razı olan en uygun durumdur. Müslümanların imanlarındaki olgunluk, ölüm olaylarındaki gösterdiği bu sabır ile ölçülür. Halktan özellikle kadınların ölene ağıtlar yakarak ağlamaları, sanıldığının aksine bir hüner ve marifet değildir. Asıl marifet, o acılı anı kaza ve kadere rıza göstererek atlatmaktır. Böyle anlarda insanı bekleyen tehlike, hadiste de görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz'i ve hatta Allahu Teala'yı red anlamına gelecek sözler sarf etmektir. Zira üzüntü anında insanın direnci kırık olduğu için ağzından çıkan sözleri de kontrol etmesi fevkalade güç olacaktır. Sevgili dinleyenler, bu konudaki başka hadislerde buluşmak üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Gününüz hayırlı olsun. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.